Van Kesteren met het NOS-journaal. Hamas heeft geen controle meer over het noorden van de Gazastrook. Dat zegt het Israëlische leger. Een woordvoerder zegt dat een hele divisie bij de invasie betrokken is en dat ze minstens 10.000 militairen. Het zou de grootste inzet van Israëlische militairen in vijandelijk gebied zijn sinds de Libanonoorlog in 1982. Tijdens gevechtspauzes zijn volgens het leger nog eens 50.000 inwoners van het noorden van de Gazastrook vertrokken naar het zuiden. De aanval van Hamas op Israël was nodig om de status quo te doorbreken. Dat zeggen Hamas-leiders in Qatar tegen de New York Times. Ze noemen het bloedbad de noodzakelijke prijs die betaald moest worden om de Palestijnse zaak weer op de kaart te zetten. De aanval viel dodelijker uit dan Hamas had verwacht, doordat het tegen de verwachting in lukte om door de Israëlische defensie heen te breken. Ook konden ze meer mensen ontvoeren dan vooraf was gedacht. De Hamas-leiders zeggen te hopen dat Israël in een permanente staat van oorlog komt en dat de Arabische wereld aan de kant van de Palestijnen staat. Op de Zwarte Zee is een schip geraakt door een raket en daarbij zouden 1 dode en 4 gewonden zijn gevallen. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische aanval. Het schip vaart vlak bij de haven van Odessa onder de vlag van Liberia. De brandweer van Dordrecht is voor de 3e keer deze week naar de Witte de Witstraat uitgerukt. In een flat aan die straat woedde afgelopen avond een zeer grote brand. 8 woningen zijn geventileerd, maar bewoners kunnen nog niet terug naar huis. Niemand raakte gewond. Gisteren vloog een droger in brand verderop in de Witte de Witstraat in Dordrecht. En zondag brak er brand uit in een portiek. De brandweer weet niet of de 3 branden met elkaar te maken hebben. Het weer, op veel plekken regen, aan zee is er kans op zware windstoten. Komende ochtend trekt de regen naar het zuidoosten en is het een tijdje droog, maar 's middags vallen er weer buien. Het wordt 10 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Muziek blijft een raadselachtig verschijnsel dat meer geheimen bewaart dan onthult. Ik hoorde en zag dingen die er niet zijn. Stemmen, beelden, gebeurtenissen, figuren, schichten, pieptonen. Je denkt dat je hele persoon ziek is, maar dat klopt niet. Alleen je hersenen zijn ziek. Want je ziel is wie je bent. Liefde componeer ik altijd het allerlaatst in de opera. Want dat is het moeilijkst. Dit is de hartslag van Micha Hamel. Componist voor onder andere de Nederlandse Reisopera, de Nationale Opera. En hij was dirigent 25 jaar lang van verschillende orkesten. En ook nog dichter. Eerder dit jaar verscheen zijn dichtbundel Is Daar Iemand, waarin hij de woorden vindt om zijn eigen psychose 14 jaar geleden te beschrijven. Hij is ervan overtuigd dat muziek je een beter mens maakt. Maar je moet wel goed leren luisteren. Micha. Gesprek op het ritme van je leven. Micha, fijn dat je er bent. Hoi. Ik vergat allemaal dingen erbij te zeggen, want je bent ook kunstenaar. Ja, ik doe eigenlijk van alles. Ik schrijf gedichten en teksten, theaterteksten, virtual reality scripts, essays, dat allemaal. En ik schrijf ook muziek, dus ik componeer elektronische muziek, maar ook muziek voor instrumenten, opera. Ik ben nu aan een musical bezig, aan het voorbereiden. Wat voor musical? Ja, een musical voor iedereen, voor het hele gezin, voor de grote zalen. Oh, ja. En je mag nog geen naam noemen? Nee, en ik mag ook nog geen locatie noemen en ik mag nog niet noemen waar het over gaat. Dus ik kom over 2 jaar terug en dan ga ik dat allemaal uitleggen. Over 2 jaar pas. Oké, dus dat is een hele mond vol. Maar als ik jou tegenkom bij een verjaardagsfeestje en ik zeg, wat doe jij nou eigenlijk? Ja, dat ligt eraan. Soms zeg ik, vroeger op vakantie zei ik altijd dat ik rechten studeerde, omdat ik dan geen zin had om de hele avond over mezelf te praten. Er zijn heel veel kunstenaars die dat trouwens doen. Mm-hmm. En ik probeer er niet zo eentje te zijn. Dus, maar als je mij tegenkomt en ik ga eerlijk antwoorden, zeg ik, ik ben kunstenaar, ik doe van allerlei dingen. Ik werk 1,5 dag per week voor de Universiteit Utrecht aan een groot project voor lees- en schrijfonderwijs voor middelbare scholen. En zeg maar de resterende 4 dagen ben ik freelance kunstenaar met een veelheid aan activiteiten. Dus ook lezingen en televisiewerk. Ik zit in Maestro, dat programma. Daar ben ik de dirigeerleraar, 1 van de 2. En elke week is anders voor mij. Ik doe elke week iets anders. En dat maakt mijn leven wel interessant, moet ik zeggen. Heb je dat altijd zo gedaan? Ja. Altijd zoveel verschillende dingen tegelijkertijd? Ja, eigenlijk wel. Ik zat van de week te denken, hey, dit is eigenlijk mijn 30ste professionele kunstenaarsjaar, seizoen. Hè. Seizoen begint altijd in september. Ik ben op mijn 23e begonnen en nu ben ik 53. Dus tot zover is het gelukt. En heb je dan niet één vorm waarbij je het gevoel hebt van ja, hier kan ik me het beste in uiten? Dat is voor mij de perfecte vorm. Ja, in de zin van ik ben vanaf 2008 ben ik alleen nog maar avondvullende muziektheatervoorstellingen gaan maken. Omdat ik zeg maar het pure luisteren in de concertzaal, daar dat werd voor mij steeds betekenislozer. En dan heb ik het niet als ik luister naar Beethoven, hè, niet voor de muziek van Beethoven, maar voor mijn eigen muziek, dacht ik, ik wil meer doen en meer media en meer disciplines bespelen. Dus die beslissing heb ik genomen. En avondvullende muziektheatervoorstellingen, dat is soms opera. Dat is soms iets kleins voor een paar instrumenten. Ik heb anderhalf jaar geleden bij Orkater Theatergroep in Amsterdam een toneelstuk geschreven met vier instrumenten op het toneel. Dan is het iets meer toneel en iets minder muziek. En bij een opera is het natuurlijk gewoon de hele avond muziek door een orkest en zang en alles erbij. Dan is het ineens heel groot. Maar muziektheater, de ruimte van dat je in een zaal zit en van begin tot eind iets meemaakt wat ik heb bedacht, dat is wel mijn ideaal. En ook natuurlijk de volledige aandacht. Ja, het immersieve heet dat, hè? Dat je ondergedompeld bent. Dat je dus niet een nummer op een programma bent. Zo van, oh ja, Micha heeft ook nog 10 minuutjes gecomponeerd voor viool en piano. Maar dat het een verhaal is, dat het ook met tekst, dat je kan engageren met de personages. Dat je denkt, oh, daar gebeurt iets, of ik voel wat, of hoe zou het verder gaan. Weet je, dat verhalende, dat vind ik heel mooi en belangrijk. Want je zegt ook aan het begin, hè, van, tenminste, ik zei eigenlijk aan het begin, dat je beter moet leren luisteren. Je moet goed leren luisteren. Want is dat luisteren naar muziek, of luisteren naar muziektheater, is dat iets wat we niet van nature eigenlijk goed genoeg doen? Het zou natuurlijk een beetje raar zijn als we iets van nature niet zouden kunnen wat ons heeft helpen overleven, namelijk onze oren. Want onze oren zijn onze, dat is zeg maar de radar die doet. Ja, zo'n onderzeeboot ding wat ronddraait, wat je altijd in films ziet. We hebben geen ogen in ons achterhoofd en we kunnen 's nachts niet in het donker zien. Dus hebben we onze oren die altijd open staan om het gevaar op ons af te horen komen. Dus onze oren zijn een hele, zeg maar, ja, basisgereedschap om te overleven. En dat is ook de reden dat muziek zo ontzettend diep binnenkomt. Omdat het omdat eigenlijk de muziek heel direct aangrijpt op je diepe existentiële emoties. Dat zijn, zeg maar, je overlevingsstand. Zo, daar maakt het meteen contact mee. Als je zegt, luisteren we niet goed, daar kan ik het volgende op zeggen. Ik heb 5 jaar luisteren bestudeerd als lector aan de Hogeschool Codarts. We hebben een groot project gedaan met de TU Delft en de Erasmus Universiteit dat onderzocht of je games kon maken om mensen te leren luisteren. En dat kan. Dat hebben we hebben twee game prototypes gebouwd en daar hebben we mee bewezen dat je dus mensen kunt leren luisteren. En dat is natuurlijk ook wel op een bepaalde manier evident. Want als je kan leren tafeltennissen, waarom kan je dan niet leren luisteren? Dit is gewoon een skill. En natuurlijk, ik bedoel, je kan in alles beter worden. Dus waarom kan je niet in luisteren beter komen? En omschrijf die game is, een van die games. Nou, we hebben één game gemaakt voor de smartphone. En daar ging je langs 3 verschillende luisterhoudingen. En die 3 verschillende luisterhoudingen die kwamen overeen met luisteren voor vol overgave. Luisteren met heel veel aandacht en naar waar je naar aan het luisteren bent. En luisteren waarin je heel veel je eigen fantasie gebruikt. Nou, die 3 luistermodi, die luisterhoudingen, die heeft iedereen wel in zich. Dat kunnen wij allemaal. Alleen, bij de een is gewoon iets beter in de een en de ander is iets beter in iets anders. Dus als je heel goed bent in heel fantasievol luisteren, dat je muziek luistert, dat je krijgt heel veel beelden, verhalen en je denkt, wow, weet je, Nou ja, dan is dat jou waar je goed in bent. Maar dan ben je misschien iets minder goed in je overgeven en denken, nou, laat die muziek maar komen. En ik zie wel wat mij overkomt. Hè? Dus dat je niet de hele tijd je eigen verhaal zit te maken, maar ook hè, dat je eens kijkt van wat overkomt mij. Dus dat is, en die houding kan je dan oefenen middels minigames. Je had smartphone, je had oortjes in. En middels minigames waar je of op dingen moest drukken of dingen moest selecteren of met schuifachtige dingen dingen doen of heel intuïtief kon je via die minigames als het ware die drie luistermodi ontdekken en daar beter in worden. En het was uiteindelijk bedoeld om je bewust te maken van hoe moeilijk luisteren is. En niet moeilijk in de zin van vervelend huiswerk, maar moeilijk in de zin van wat is het toch interessant en complex om met iets dieps bezig te zijn. Iets wat niet. Als je in een concertzaal gaat zitten, ja, je kan natuurlijk gaan zitten en denken van nou, ik zie het wel. Ik ga gewoon zitten, ja, weet ik veel. Maar ja, als jij een marathon gaat rennen, dan ga je ook trainen. Hè? Dan ga je ook denken, hey, het is het allerleukste als ik er wat van weet, als ik het een beetje kan, als ik geoefend heb, dan haal ik er iets uit. En dat geldt ook voor misschien ook voor een restaurant of voor iets, weet je. Dat geldt misschien wel voor alles in het leven, zit ik nu ineens hardop te denken. Dat het is eigenlijk gewoon super tof als je het een beetje kunt, als je het een beetje de voeling mee maakt voor jezelf. En dan daar gaat zitten en denkt van, wacht even, dit luisteren is niet alleen maar een beetje zitten en ja, en die gehoorgangen openzetten. Ja, die staat eigenlijk al open. Dus maar ook als je dus investeert in hoe rijk die activiteit is. En heb jij altijd zo goed kunnen luisteren? Nou, sinds ik zelf... ik ben muzikus geworden. Dus in die zin denk ik ja. Heb ik altijd wel verfijnd geluisterd. Maar toen ik dit onderzoek ging doen, en dat was eigenlijk geboren uit de wens om meer te weten over wat er in de zaal gebeurt bij een concert. Want wat er op het podium gebeurt, ja, dat heb ik zelf meegemaakt, dat weet ik, dat is mijn vak. Wat doet een violist, waarom, hoe hard moet het, et cetera. Maar dan kijk je achterom, als dirigent sta je dan met je rug naar de zaal. Dus dan kijk je achterom, dan zie je al die mensen zitten. En ik dacht van, ja, wat komen die mensen eigenlijk doen? Ja, luisteren, maar wat dan? Wat is dan het doen van dat luisteren? Wat is dat? Wat is de activiteit? Zijn ze actief? Zijn ze passief? Wisselen die twee elkaar af? En toen ben ik daarop gaan studeren in dat grote project in Rotterdam. Ja, toen ben ik zelf ook heel veel wijzer geworden. Ik heb al 2 meter boeken over gelezen. En het houdt niet op, want het is... Kijk, luisteren is ook de basis van onze democratie, hè? Het zou natuurlijk te gek zijn als wij geweldig zijn, als wij met z'n allen heel goed naar elkaar konden luisteren. En luisteren wat we bedoelen, luisteren wat we vinden, luisteren wat het volk te zeggen heeft tegen de politiek en wat de politiek vervolgens voor ideeën heeft. Dat zou geweldig zijn als dat 1 grote luisterarena was, de maatschappij. Het is niet altijd zo dat dat zo is. Het zou wel een mooi basisschoolvak zijn, hè? Luisteren. Ja, nou ja. Laat ik gewoon ja zeggen. Toch? Je moet het bij zoveel dingen toepassen. Ja, maar ik ken ook hele leuke mensen die zich enorm bezighouden met ruiken en geuren en et cetera. Dus ik wil mijn plekje niet opeisen. Ik denk dat het zintuigelijke, het sensorisch in het leven staan met je volle aanwezigheid, ook hè, met je concentratie. Je hebt niet voor niets dat mindfulness of meditatie ook. De aanwezigheidstechnieken zijn natuurlijk waanzinnig goed voor ieders leven. Of dat als basisschoolvak, de zintuigen. Oh, dat zou ik best tof vinden, hoor. Ja, toch? Ja. De basisscholen hebben het wel heel druk, hè? Dus moeten... Ja, dan moet, zou dat in plaats van muziekles, dat je het dus op die manier breder trekt? Van nou, we doen geen muziekles, maar we doen het zintuigelijke. Ik wil iets anders zeggen, want nu moet ik kiezen tussen 2 dingen waar ik helemaal niet tussen wil kiezen. Nee. Doei. Echt niet. Nee, het is eigenlijk heel erg de neiging om van volwassenen om alles wat ze aantreffen in de maatschappij waar ze niet tevreden over zijn, om dat in het onderwijs te proberen te flikkeren. Excusez le mot. Ja. Dat moet je tegengaan. Eigenlijk wat wij missen in de maatschappij, dat moeten wij als volwassen mensen in de maatschappij realiseren. Met elkaar in onze praktijk, in hoe we met elkaar zijn en omgaan. En daar die kwaliteit kunnen vinden. Je hebt natuurlijk geen ongelijk, hè? Als je zegt, oké, op de basisschool zou dat interessant zijn. Zeker zou dat interessant zijn. Maar die reflex is te gemakkelijk om te zeggen, ja, daar gaan we het doen en dan komt het goed met de wereld. Want het komt helemaal niet goed met de wereld als wij niet als volwassenen onze verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin wij nu leven. Anders ga je toch hopen dat die kinderen het voor ons gaan oplossen. Van ja, als we ze luisteren geven, dan, weet je, dan komt het goed aan. Over 20 jaar hebben we allemaal luisterende mensen. Oh, en dan krijgen we toch een mooie wereld. Ja. Daar trap ik niet in. Ja, maar het is meer toch vanuit de gedachte van, als je dat al leert als je klein bent, ja, dan is de kans dat je het gaat toepassen als volwassene gewoon veel groter natuurlijk. Ja. Nee, maar het is ook zeer edel allemaal. Dat ik ben, de edelmoedigheid is bewonderenswaardig. Alleen ik probeer een beetje streng te zijn voor wat we allemaal op die arme kindertjes projecteren. Oh ja. Maar zou je het wel leuk vinden als mensen, voordat ze bij jou een muziektheatervoorstelling bezoeken, dat ze dan al 1 cursus luisteren hebben gedaan? Ja, dat zou interessant zijn. Het is interessant omdat het ook echt werkte. Hè? En dan heb ik het niet over als een soort van PR-snufje. Maar want het waren serious games. Hè? Dat moet ik nog even erbij zeggen. Want je hebt natuurlijk heel veel games die fun games heten dat. Gewoon een beetje leuke laddertjes op zijn kop zetten. Of van die kersen in een emmer gooien. Of mensen afknallen. Oh, die had ik nog niet. Ja. Die is nog leuker. Maar dit zijn serious games. En serious games is een bepaalde groep games waar je het hebt. Trainingsgames. En de politie gebruikt die. En het brandweer. En weet ik veel. En daar valt dit binnen. Dus het is wel, zeg maar, speelbaar in de, hè, dat het een spel is, maar het is niet dat het die kant heeft van entertainment. Nee. Maar je leert dus eigenlijk alerter luisteren. Ja. Als je het hebt over gedragsverandering. Gedragsverandering is een van de allermoeilijkste dingen die er is. Hè. Probeer maar te stoppen met roken of weet ik veel. Of met vlees eten. Ja, vlees eten. Heb ik ook 4, 5 jaar over gedaan. Maar dat begint met zeg maar informatie. Dan met een attitudeverandering. En dan met gedragsverandering. Dus je moet het eerst weten. Oh, roken is slecht voor me. Oh, nou, bedankt. Bedankt voor de info. Mm. Dan moet je attitudeverandering. Van, goh, ik wil toch eigenlijk wel wat gezonder leven. Want mijn hart gaat eraan en ik wil, nou, et cetera. Mm. En dan krijg je, laat ik eens gaan stoppen met roken. Dus dat zijn allemaal van die segmentjes. En het is nog complexer dan dit. Ik ben geen psycholoog, dus ik hou nu op. Maar die luistergames zijn dus bedoeld om die attitudeverandering te maken. Via informatie en een heel klein beetje. Oh ja, bewustzijn. Oh ja, luisteren is best interessant. Oh, het is moeilijker dan ik dacht. Oh, ik ga wat beter opletten, weet je. Dus dat zijn hele dunne laagjes. Want je kan niet zomaar tegen iemand zeggen, nou, luister beter. Weet je wel? Dat kan niet. Gewoon doen. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Micha Hamel. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Een diep ontroerende leeservaring. Deze bundel raakt je tot diep van binnen. Het is ongelooflijke dat Misha Hamel het zo onder woorden kan brengen. Ik denk dat iedereen een stukje van zichzelf zal vinden in dit boek. Verrassend en vernieuwend is de poëzie van Misha Hamel. Een vervreemdende, verwarde, maar ook erg grappige bundel. Eigenlijk eindigt Hamel zijn bundel net te vroeg. Over de terugkeer naar zijn oude leven, de reïntegratie, hoe het hem sindsdien vergaan is en welk cijfer op de plaats van de X gekomen is, daar had ik ook graag over willen lezen. Hashtag Misha Hamel. Dat is elke keer je naam verkeerd, hè? Ja. Ja. Ik heb niet zo'n leuke S ertussen zoals jij. Nee, klopt. Jammer. Sorry. Nee, maar de Russische uitspraak is natuurlijk Misha vaak. Of, ja, dat verschilt natuurlijk heel erg. Ja. Maar dit zijn dus vooral reacties op je dichtbundel, ja, waar ik het eerder over had. Is daar iemand, is begin dit jaar verschenen, over je psychose van 14 jaar geleden. En ik zei ook in mijn introductie, je hebt er woorden voor gevonden. Hoe fijn is dat om daar woorden voor te vinden? Ja, heel goed. Ja, het is natuurlijk sowieso het mysterie eigenlijk, hoe we woorden kunnen vinden voor iets wat wat geen woorden heeft, als het ware. Dus daar is poëzie denk ik ook heel geschikt voor, omdat je dan niet, zeg maar, dat heet dan discursieve, zeg maar, het logische van taal, hè, dat de zinnen af moeten zijn en zo. ja, als je een roman schrijft is dat lastig, want dan moet je je toch altijd een punt achteraan de zin zetten en die moet gaan met elkaar een beetje kloppen, want anders raakt de lezer de weg kwijt. En poëzie is bij uitstek het medium, of het genre moet ik zeggen, waarin je, ja, waarin je gewoon met woorden kunt smijten, of ze tegen de muur kunt gooien, of ze tegen elkaar aan kunt drukken, of ze weg van elkaar kunt zetten, of op een lege pagina kunt kwakken, of juist heel in elkaar, ja, kunt tot een soort woedende stroom kunt maken waar geen logica meer in zit. Dat is, ja, poëzie, super. Componeren. Ja, maar ik vind zelf poëzie ook veel fijner om te lezen, want je bent veel sneller klaar dan met zo'n roman die vaak dik is. En er gebeurt veel, ja, gebeurt heel veel in de taal. En dat vind ik heel fijn. Want je zegt ook aan het begin van, ik hoorde en ik zag dingen die er niet zijn. Stemmen, ja. Beelden, gebeurtenissen, figuren, schichten, pieptonen. Weet je nog wanneer dat voor het eerst gebeurde? Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, ik heb een bipolaire stoornis. En dat betekent heel kort dat je hele hoge pieken hebt en hele diepe dalen. En aan beide kanten van de amplitude, van de curves, heb je ontregeling. En in de diepte heet dat dan de depressie. Dan heb je ontregeling in de zin van dat je niet meer normaal functioneert, omdat alles heel traag is en heel verdrietig aanvoelt en leeg. En op de toppen heb je dan ontregeling, omdat je, ja, zeg maar, je gedrag niet meer op de buitenwereld is afgestemd, in die zin dat je verward bent, dat je bijna niet slaapt, heel snel praat, niet luistert. En op een gegeven moment ook wanen kan krijgen. Dat is mij ook overkomen. En dan zie je dus een, dan zie je gewoon dingen die er niet zijn. Dat is gewoon heel simpel gezegd. Ja, dat soort hardop dromen, zou ik maar zeggen. Alleen maar heb je dan door dat je aan het dromen bent? Nee. Kijk, het is altijd zo, als mensen bang zijn om gek te worden, heb jij dat wel eens gehad? Dat je dacht, nu word ik gek? Nee. Oh. Nou, dat is, daar houdt het op. Nee, nou, wat ik al zeg, als mensen bang zijn om gek te worden, is dat het signaal dat ze niet gek aan het worden zijn. Want dan ben je juist bewust van de realiteit. Terwijl de meeste mensen die echt in de war zijn, daarmee krijg je ruzie over de werkelijkheid. En dan zeg ik bijvoorbeeld, hier zweeft een tennisracket door de kamer. En dan zeg je, nee, dat is Micha, dat is niet waar. En dan zeg ik, jawel, dat is wel waar. En dan krijgen wij ruzie, want ik heb zoiets van, die vrouw die zit tegenover mij, die Micha, die gelooft mij niet. Terwijl ik verdomme hier. En jij zegt, Micha, stoppen, kappen, het is niet zo. Ik ga de bewaking bellen als je doorgaat met schreeuwen, weet je? Mm. Dus even extreem voorbeeld, hè? Maar dus je werkelijkheidsbeleving is zo echt dat zeg maar het verschil dat ik die tennisracket wel zou zien en jij niet. Ja, dat is een werkelijke discussie. Dat is niet zo van, oh ja, maar word even wakker, of jij begrijpt ook wel. Dat is er dan helemaal niet meer. En ja, dat is natuurlijk zeer beangstigend, voor zowel voor degene die het ondergaat als degene die er aan de buitenkant staat en die probeert daar weer wat samenhang in te brengen, wat dan op zo'n moment niet lukt. Maar goed, dan ga je naar het ziekenhuis en dan word je, nou ja, dan krijg je wat daarvoor nodig is. Dus pillen en therapieën en mensen die je een beetje rustig maken. Dus het is ook weer niet, ja, je moet er ook weer niet al te raar over doen. Want het is gewoon dat je, ja, die hersenen staan in de errorstand. Ja, weet ik veel, weet je. Het is ook weer niet super erg of zo. Het is vreselijk om mee te maken, maar ja, want je zegt ook, je denkt dat je hele persoon ziek is, maar dat klopt niet. Alleen je hersenen zijn ziek, want je ziel is wie je bent. En dan vind ik ziel altijd best een moeilijk begrip. Wat is je ziel? Ja, daar is de mensheid het al al 30.000 jaar niet over eens. Nou, doe jij eens een poging. Of het bestaat. Ja, dat is je K. Ja, dat wat jou een persoon maakt. De constellatie van je, dat wat verschijnt in de constellatie van jouw lichaam en jouw geest, of jouw hersenen, moet ik zeggen. Ja, de ziel. Je kunt het ook negatief verklaren, hè, dat de ziel is wat je niet meer hebt als je dood bent. Maar er zijn toch ook juist mensen die zeggen, je ziel blijft bestaan? Ja. Als je doodgaat? Ja. Maar jij gelooft dat die niet meer is dan? Nee. Nee, nou ja, in ieder geval niet. Kijk, dat hangt een beetje af hoe je het conceptualiseert. Hè. Ik denk niet dat mijn individuele Micha-ziel, dat die, zeg maar, intact als Micha-ziel individu er blijft zijn. En dat denk ik ook niet van jou, Giel. Nee, jammer. Ik denk wel dat wij in een... wij zijn energieën, dus wij leven in dit energetische veld... wat de planeet is. En daarin is de natuurkunde voor een deel totaal helder... hoe het in elkaar zit. En er is ook een deel wat nog niet helder is... of nooit helder zal worden... En wij geven wel energie af. Maar nu wordt het al... Nou ja, bijvoorbeeld als mensen over iemand praten die is overleden... dan ontstaat daar ook een soort van energie. En die ziel van die persoon kan dan ook op die manier weer eventjes tot leven komen. Ja, toch? Maar ik denk dat dat mimetisch is. Ik denk dat als je dat produceert met je eigen wezen, als het ware... Die maak je met elkaar, die ziel. Ja. Dus niet dat jij bent en dat er een ziel van een ander ineens verschijnt. Dat doe je zelf. Je kan ook toch voelen hoe je moeder naast je liep vroeger. Ja. Dat kan je gewoon voelen. Of hoe je de hand van iemand vasthield die stierf. Of in een groot moment in je leven. I don't know, we hebben allemaal grote momenten in ons leven. Maar weet je, dat weet je. Dat kan je weten. En dat kan je voelen. Kan je na- dus ik denk dat jij, men... in staat is om gewoon in zeg maar een soort... Ja, niet zelfbegoocheling in de zin van dat je jezelf voor de gek houdt... maar zelfbegoocheling in de zin van dat je heel goed kan projecteren... wat je in je hebt, zodat het als buitenwereld voelt. Interessant om nog af te hebben. Binnen- en buitenwereld. Ja. Praat ik te veel of niet? Nee, gaat goed. Wil je het daar nu over hebben? Over die binnen- en buitenwereld? Of wil je het nu eerst over Dick Turpin hebben? Doen, gaat over Dick Turpin. Dick Turpin, want het is het geluid van je jeugd. Dick Turpin, ik heb het zelf nooit gezien. Engelse serie over Robin Hood-achtig figuur. Ja, het is gewoon een man met zo'n steek op een paard en wat koetsen... die overvallen rijke mensen om de armen te voeden. Het is een soort Robin Hood-verhaal. Ik ben eigenlijk heel soort van naïef iemand. En ook ben heel erg lang heel jong geweest. En veel fantasie. En ik had als kind ook een soort eigen wereld in de zin van... ik keek dan deze serie en ik zat me dan af te vragen... hoe kan het nou dat altijd als dat gebeurt... dat ze erbij zijn met de camera om dit te registreren? Ik dacht gewoon dat het gebeurde, dat de wereld was. Ja. En dus ik zat daar echt over na te denken... hoe kan dat nou, wat net toevallig als hij dan aankomt... dan zijn ze erbij en dan zien we dat op televisie. En dus ik had helemaal niet in de gaten dus dat mensen een script hadden... en dat het niet echt was. En ik had heel veel van dat soort vragen. En ik denk dat ik ook een beetje stilletjes was. Vroeger zei mijn moeder ook altijd, je bent heel stil. Wat ik ook altijd zo raar vond, was dat gingen we op vakantie... en zaten we op de achterbank van de Renault 4, zo'n koekblik. Wij met z'n drieën op die achterbank. En vond ik altijd zo raar dat mijn ouders... de weg wist in het buitenland. Dan reden we naar Frankrijk en dan ging je naar, weet ik veel, Bretagne, weet ik veel. En dan kwamen we in een dorpje aan, dan moesten ze naar een camping. En dan reden ze zo, en dan reden ze naar een camping. En dan denk ik, hoe kan dat nou, mijn ouders weten? Overal de weg in de wereld. Dat ze daar nog nooit geweest waren. Nee, en wat ik ook had, bijvoorbeeld, wat ik ook totaal mysterieus vond als kind... is dat ze wisten dat ze wisten wat voor weer het morgen werd. Dan kijken we televisie... En dan kwam er zo'n man, ik geloof dat het toen een man was, meestal, denk ik. En die zei dan, ja, morgen gaat het regenen, maar in de middag wordt het zon. En dan denk ik, hoe kan je dat nou weten? Dat is toch morgen pas? Weet je wel, dus ik ben heel... ik ben heel lang, of op heel veel gebieden... met heel veel verwondering door de wereld gegaan. En ook, zeg maar, dit soort dingen vrij relatief laat achtergekomen... hoe het echt zat. En was dat dan een teleurstelling? Want het is veel leuker, dat magische. Nou, dat weet ik niet. Ja, ik weet niet. Nou, dat kan ik me niet zo herinneren. Want ik ben ook altijd wel gewoon super... Ik ben nu ook super nieuwsgierig. Ja, dat is ook wel weer fijn als je het antwoord weet. Nee, ik heb niet een soort van... oh jee, nou gaat mijn Garden of Eden kapot of zo. Nee, die ervaring kan ik niet oproepen. Waar heb je dat nu nog steeds mee? Dat je denkt, hoe kan dat? Ik zoek heel veel op. echt die Wikipedia, die is echt... die is gewoon voor mij gemaakt. Dat vind ik zo... Ik zoek daar... Ja, ik denk elke dag wel twee keer iets in op. Echt wat heb je vandaag bijvoorbeeld opgezocht? 365 dagen per jaar. Ja, er was een schilderij van een vriend. Een vriend van mij die was naar een museum. En die stok, die appte een schilderij van De Laresse. En in Amsterdam heb je De Laressestraat. Ik kom uit Amsterdam bij het Veldert. En ik fietste door De Laressestraat. Dus ik ken toevallig die naam goed. Ik fietste naar mijn muziek, mijn pianoles. Mm-hmm. Want die was in de stad. Dus ik ken die naam, maar ik wist niet dat dat een schilder was. Dat weet ik veel. Een vriend van mij die appte dat, was het museum van Luik. En die, dus toen heb ik even opgezocht van wie was de Laresse? Wat deed hij? En wat was dat voor... Nou ja, dat allemaal. En stopt het dan daar? Is dan zeg maar die zucht naar kennis, is die dan verzadigd? Of ga je dan nog verder met zoeken? Nee, vaak ga ik ook verder. Ja, nee, in dit geval niet. Ik ga niet nu de monografie van de Laresse bestellen ergens, nee. Maar ja, je hebt natuurlijk verwijzingen. Soms denk je, oh, wacht even, deze moet ik onthouden. Of hier, of die komt dan weer op een lijstje. Of ik bestel boeken. Dus boeken, ja, hoeveel boeken bestel jij per jaar? Nou ja, ik lees heel veel voor dit programma. Dus ik lees nu vaak, ja, moet ik toch wel 3 boeken per week lezen? Oh, wauw. Betaald lezen is wel cool eigenlijk, hè? Maar dat is wel waar. Gewoon iets heel cools doet, ja. Heel leuk, heel mooi. En... Daar ben ik me altijd wel bewust van. Ook als ik de krant lees, denk ik van... ik word nu gewoon betaald om de krant te lezen. Ja, hoe leuk is dat? Ja. Ja. Heb je dat ook wel eens, het gevoel dat je denkt... hier word ik nu voor betaald, hoe kan het? Ja, ja, dat is wel... Nou, ik had het met dat onderzoek van luisteren... dat was een onderzoek van 4 jaar... en daarvoor deed ik ook een onderzoek van 5 jaar... En daarvan had ik echt het gevoel van... ik doe gewoon onderzoek omdat ik nieuwsgierig ben... en ik word ervoor betaald. Hoe geweldig is dat? Want al die dingen zou ik zelf al willen weten. Ja. En nu was het helemaal vervat in een onderzoeksvoorstel... met allemaal partijen, een consortium en allemaal partners... en heel veel geld en allemaal hogescholen en universiteiten... die allemaal papers nodig hebben en om dat weer te schragen. Maar ja, de bedoeling, ja, dus je moet dat helemaal externaliseren. Maar het leukste was dat ik het zelf wilde weten. Ja, mooi is dat, ja. Hè? Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet zijn uit Don Giovanni. Gecomponeerd door Mozart. Uitgevoerd door de Metropolitan Opera. Dirigent James Levine. Beetje in de opspraak geraakt. Op een gegeven moment. Wat heeft hij gedaan? Ja, een beetje Me Too, maar dan zeg maar wat... ja, nou, laat ik het maar niet zeggen. Oh. Want als het niet helemaal klopt, dan is het niet zo lelijk. Een Me Too, maar, een Me Too'tje heeft hij. En het muziekstuk is Madamina. Waarom die muziek? Waarom koppel je dit aan wankelen? Ik weet nog dat ik in de auto zat en dat mijn zoontjes op de achterbank zaten... en dat die zeiden dat dit op de radio was en dat die zeiden tegen mij... Papa, dit doe jij ook, hè? En dat ik toen echt een soort enorme klap, wankel, breek in mijn ziel voelde. Omdat aan de ene kant dat ik dacht... oh, ik kan nooit uitleggen wat voor ongelooflijk klein, onbetekenend borrelnootje ik ben in vergelijking met Mozart... Dat je denkt, oh, maar zeg maar in verhouding tot deze genialiteit ben ik helemaal niks. En aan de andere kant had ik ook een soort enorme liefdesstroom. Omdat ik dacht, waar we het eigenlijk net over hadden. Mm. Van wat gaaf dat ik componeer. Wat gaaf dat ik gewoon muziek maak. En hoe gaaf muziek is om mee bezig te zijn. En het allermooiste te maken wat je in je hebt. En... Dus het was heel super dubbel. En ik had ook een soort van... Ja, zo'n tranen in mijn ogen. Dat ik het liep soort uit mijn ogen. Dat ik dacht van jongens... dat dubbele. Een mix van nederigheid en dankbaarheid. Totale nederigheid en totale... Ja, goed. Mooi gezegd, dankjewel. Ik heb geluisterd. Moet ik nog iets anders weten als ik naar deze muziek luister? Nee, het is het moment dat hij eigenlijk vertelt... de assistent van Don Giovanni... dat hij vertelt hoeveel lijsten van vrouwen hij veroverd heeft. 1000 in Spanje, 836 in Italië, 300 in Denemarken, 25 in Nederland. Weet je zo. Dus hij schept op over hoe de viriliteit van zijn meester. Maar bedoel, dat heeft inhoudelijk zeg maar niks met mijn verhaal te maken. Het was meer dat ik deze muziek begon en ik was helemaal poef weggeslagen. Maar qua muziek, qua luisteren naar Mozart, waar moet ik alert op zijn? Wat zou mijn luisterplezier nog meer vergroten? Naast dit persoonlijke verhaal van jou? Maar kijk, nou moeten we twee dingen niet in elkaar halen. Nee. Het is niet zo dat het gaat niet over de muziek. Dus het is niet zo dat als ik nu iets over Mozart vertel, dat jij meer gaat. Dat jouw luisteren verbetert. Het luisteren wat jij doet bij dit stuk, is inderdaad het aandachtige luisteren, waarin je zowel dingen laat komen als door je eigen fantasie op loslaat, als belangstelling hebt voor hoe het gezongen wordt. Ja. Dat zit alleen maar aan jouw kant, snap je? En ik kan je natuurlijk zeggen, Mozart is in 1756 geboren, in 1791 overleden, en dan kan je heel veel vertellen dat het in D klein staat en allemaal, weet je, dat is allemaal info. Maar niet bijvoorbeeld van, want daar zat ik aan te denken van, joh, let op dit trappetje omhoog, of let op die viool, of let op de stiltes. Ja, dat vind ik wel een beetje oldschool luistercursus is dat. Oh, daar heb ik niet zo van. Dat is een beetje van. Dat kan ook. Nou, hoeft niet. Nou, het is heel, hoe moet je het zeggen? Maar goed, dat is iets te vakmatigs. Maar wat bij Mozart altijd geweldig is, is dat je altijd presentie hebt. Dus het altijd klinkt alsof het gisteren gemaakt is, of als het gemaakt wordt. En compositorisch kan hij op elk moment in de compositie elke kant op. En dat is zo waanzinnig virtuoos dat je altijd bij Mozart aan de voorkant, je zit zeg maar op de punt van de auto van Max Verstappen. Je bent echt alleen maar aan de voorkant van de ervaring, omdat je benieuwd bent waar het heen stuurt, als het ware. En dat is dat is magisch. Dat kan niemand anders. Daarom is Mozart, vind ik, de beste. Madamina, il catalogo è questo, delle belle chiamò il padre mio, un catalogo che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna, mai in Spagna, son già 1003, 1003, 1003. E va tra queste contadine, cameriere cittadine, baronesse, marchesane, principesse, vandogli, dogli, grano, dogli, forma, dogli, età, dogli, forma, dogli, età. In Italia, 640, in Lavagna, 231, 100 in Francia, in Turchia, 91, ma, mai in Spagna sono già 1003, ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, e mandogli d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, la gentilezza. piscina, la piscina, la piscina, la piscina, la piscina, la piscina, la piscina, la piscina, e ogni orvezzosa, e ogni orvezzosa, e ogni orvezzosa. Passione predominante e la gioia principiante. Noi si vita, se si è ricca, se si è brutta, se si è bella, se si è ricca, brutta, se si è bella. Purché porti la luister naar Misha hier op NPO Radio 1 en mijn gast is Micha Hamel. Je moest heel erg lachen ergens ken in het midden. Nee. Nee? Nee. Ja, wel natuurlijk de naam van, ja. Van Don Giovanni, maar niet dat ik ooit echt heb gezeten en die opera tot me heb genomen. Het is echt een spijkergoede opera. Ik moet ook zo nu al glimlachen, want die karaktertekening is zo verschrikkelijk goed met. Het is, dan is hij manipulatief en dan probeert hij te charmeren. En dan is hij aan het opscheppen en dan is hij aan het sleuren en dat duwen en dat trekken. En weet je, het is zo ongelooflijk rijk. En als je goede regie hebt, dan, ja, dan voelt het gewoon heel fris. Dan is het, dat is het heel, heel, heel direct en ja, engagerend, ja. Nee, maar ik denk dat voor mij dus opera echt typisch iets zou zijn. Dat ik denk, ja, daar zou ik in onderwezen moeten worden. Dat dan ik, ga je het zullen keer gaan. Dat ga ik er daarna me meer van kan genieten. Ga ja, maar mee? Wat is een goede instapopera? Ja, dat is. Ja, dat. Nou. Want je keek al heel neerbuigend toen ik zei dat ik nog nooit naar Don Giovanni was. Dat is helemaal niet waar. Het is helemaal niet waar. Dat is jouw invullen, want ik ben helemaal niet. Ja, goede instapopera, dat moet ik even over nadenken. Kijk, sommige opera's zijn heel erg lang. Misschien is dat. Voor mensen die dat niet gewend zijn, vinden die het heel vervelend. Tenzij jij zegt, ja, dat is, vind ik juist helemaal te gek. Lekker 5 uur lang zitten. Nou, ik ben wel met een Butterfly geweest. Nou, dat is toch een geweldige instap. Dat was wel inderdaad. Ik ben zelfs in Rome geweest. Oh. In het, hoe noem je dat? Santa Cecilia? In het Open Theater. Dat is Verona. Dat is de Arena. Nee, in Rome in de, iets met een M. Niet de Colosseum of zo? Nee, niet in het Colosseum. Het was echt buiten. Dus. Buiten, ja. Nou ja, je hebt daar heel veel van die stenen dingen. Die stenen ik ken Rome. Ik ben wel eens geweest in Rome, maar ik ken het niet zo goed dat ik nu meteen. Maar dat verhaal sprak me dus heel erg aan. Ja, het is fantastisch. Dat was, ja. Nee, dat was prachtig. En het verhaal en de muziek, wat vertel. Nou, ik heb, en dat is ook mijn probleem met musicals. Ik moet me er altijd toe zetten om er open voor te staan van ja, waarom zou je het zingen terwijl je het ook gewoon kan zeggen? Dit klinkt ontzettend nuchter, maar. Nee, maar dat is. Maar dit is een van onze allergrootste problemen. Dat je hebt totaal gelijk. Want als op het moment dat je dat denkt, ben je eigenlijk verloren. Ja. Dus de oplossing daarvoor is eigenlijk tweeledig. Eén, als ik voor componist, als ik, want ik moet dat probleem oplossen. Ja. Anders ben ik de sjaak. Het probleem is, je lost het meestal op door of Nee, ik moet zeggen, dit is de reden dat de opera's meestal worden bevolkt door mensen die intenser zijn dan, heftiger zijn dan gewone mensen. Supermensen, om het even zo te zeggen. Dus bijvoorbeeld koningen, bisschoppen, helden met zwaarden, prinsessen van grote rijken, waanzinnige misdadigers, et cetera. Dus dat is één. Of goden, of mensen met vleugeltjes, of weet ik veel wat allemaal. En als je een opera wil maken over gewone mensen, zoals Madama Butterfly, hè, dan gaat het om dat het innerlijk van deze mensen zo ongelooflijk geëxalteerd is, verhevigd, dat jij als het ware niet naar de persoon kijkt, van die man met dat pak aan, maar dat je als het ware zijn binnenkant aan de buitenkant ziet. Dus je kijkt eigenlijk naar wat diegene voelt. Dat is wat je aan het doen bent als je opera kijkt. En als je inderdaad taal hebt zoals, zal ik morgen om 7:15 naar de Jumbo gaan, want dan zijn de donuts in de aanbieding. Ja, dan kan je niet op muziek zetten. Want als je dat wel doet, dan denkt de hele zaal, ja, maar dan kan je toch gewoon zeggen, hè? Dan krijg je dat. Hè? Dus ook in de taal, de poëzie van wat je wil zeggen, die moet aanraking maken met wat er binnen in de mensen gebeurt. En als je daarmee contact maakt, het verhaal is ook maar het verhaal bij opera. Het is ook vaak een beetje triviaal. Het is over liefde of het gaat heel traag. Voordat ze nou eindelijk, weet je wel, dood zijn. Of voordat ze nou eindelijk bij het kasteel zijn aangekomen. Weet je, dat duurt omdat je dus de emotionele golven en al die details daarvan, dat is wat je meemaakt. Je komt niet voor het verhaal. Want dat heb je meestal op een half A4'tje wel verteld. Leg ik het zo uit dat jij zin hebt om te gaan? Ja, ja, je hebt het goed uitgelegd. Ik ga er toch anders, denk ik, nu naar kijken. En je zegt dus ook, de liefde, dat componeer je het allerlaatst in die opera, als je zelf componeert. Ja. Want dat is het moeilijkst, zeg je. Waarom is dat? Omdat daar de grootste emoties zitten? Of omdat de kans op clichés daar het grootst is? Ja, jij moet eigenlijk gaan componeren, vind ik. Want je hebt al heel goed ontleed waar opera over gaat. En nou ontleed je ook heel goed waar componeren over gaat. Oh ja. Je moet inderdaad alle kanalen moeten openzetten. En ja, heel stiekem is het natuurlijk zo. Ik ben natuurlijk een vakman, dus ik weet wel hoe ik een stuk moet componeren. Maar toch is het zo dat als je begint aan een stuk, dat je ook nog een beetje moet ontdekken welk stuk je aan het componeren bent. Dat je denkt, ja, wat zou dit nou worden? Welke kant ga ik precies op, weet je? En bij een liefdesduet bijvoorbeeld, ja, die moet je echt zo zak in één keer raken, meteen midden in het hart. En als je de ervaring hebt van het stuk, dat alles er is en alles, ja, je hebt alles kloppend gemaakt, de vorm, de melodieën, de dramaturgie, dus het verloop van de dingen. Ja, dan is die opening zo groot in jezelf en in je stuk, dat je dan is dat moment van de plaatsing of het emotionele vullen van die ruimte, dat kan dan, ja. Want je bent dan eigenlijk in dat hele traject, ben je een soort van open wond aan het creëren. Ja. En daar ga je dan recht in zitten. Ja, het is heel intensief, hè? Ja. Nou ja, ik kan me daar dus echt niks bij voorstellen van hoe je een opera componeert. Hoe begin jij? Dat is een beetje net als je een brief schrijft, hè? Gewoon met de eerste zin begin je. Nou, nee, dat is helemaal niet waar. Nee. Als je de eerste zin, die schrijf je pas als je weet wat voor soort brief je gaat schrijven. En aan wie. Je hebt eerst iets in je hoofd, een soort idee. Van daar moet het over, dat. Als jij een brief schrijft, is het niet zo dat er een stemmetje in jouw hoofd jou de zinnen dicteert. Dat je alleen maar een soort van naschrijft wat je in je hoofd hoort. Want je maakt, tijdens het schrijven van de zin, maak je de zin. Schep je, toch? Ja. Tenminste, dat hoop ik, ja. Ja. Nou, dat is met componeren ook zo. Kijk, ik weet natuurlijk, daarom zeg ik ook echt een brief en niet zozeer een verhaal. Want ik weet wel wat ik ga schrijven. Alleen het is niet zo dat ik in mijn hoofd noten hoor, een melodietje. Ah, bedankt voor het melodietje, hoofd. Nu schrijf ik dat even op papier. Dan geef ik het aan de muzikus en die speelt het. Weet je, zo werkt het niet. Want ik in het maken zelf maak je de muziek. Maar het is wel zo, kijk, ik speel vanaf mijn vijfde begon ik op pianoles. Dus nog voordat ik naar Dick Turpin keek. Dus voor mij zijn noten en woorden zijn niet zoveel. Er zit niet zoveel verschil tussen. Ik kan ook denken in muziek. Dan denk ik, oh ja, zo. Dus dat is zeg maar net waar we het over hadden met dat zeg maar dat psychotische. Dat woordeloze domein waar je ook geen woorden voor hebt, maar wat je wel. Wat wel een werkelijkheid is, of een logische, of een aanraakbare werkelijkheid. Dat heb ik geen problemen mee. Ik denk niet, oh, had ik maar woorden. Ik denk een muziekstuk in muziek uit. Als ik dat weet, dan ga ik aan de piano zitten en dan ga ik het maken. Klonk er ook muziek tijdens jouw psychose? Nee. Die pieptoon heb ik opgeschreven ergens. Ja, alleen die pieptoon. Of als je droomt, droom je wel eens in muziek? Ja, maar niet echt heel weinig concreet. Niet dat ik het zou kunnen weten of onthouden. Ik droom wel over dirigeren. Ik ben 7 jaar geleden gestopt met dirigeren. En ik droom nog wel eens dat ik op een orkestrepetitie ben. Dat ik zo binnenloop en met een partituur en dat het orkest klaar zit en zo. Dat zijn geen. Want we hebben ook dat ze dromen als radiomakers. Oh ja, wat droom je dan? Nou, dan droom je dat je uitzending ooit begon en dat je te laat bent. Ja. Dat is de radiodroom. Dat je hoort op de radio bijvoorbeeld van een stilte. Ja, dat je denkt, is, oh god. Waar is het? En heb je dat wel eens gehad? Dat je te laat bent. Ja, ik heb wel eens hier een gast gehad. En toen moest ik nog de webcam goed krijgen. En dat toen het hier stil was. Dat niet lukte. Dat ik te laat in mijn eigen uitzending was daardoor. Maar dat is toch niet erg dat je wil, als je dat 1 keer per half jaar hebt, dan krijg je een functioneringsgesprek. Maar als je dat 1 keer in de 3 jaar hebt, is dat niet zo. Wat is jouw grootste blunder? Ik heb wel eens het Nederlands Kamerkoor gedirigeerd in Haarlem. We hadden 2 delen van dezelfde componist, 2 korte stukjes. En het een begon echt van. En de ander begon echt. Zo. En toen had ik die stukjes verwisseld op mijn lessenaar. Want het was bij koorstukken zijn vaak relatief kort. Dus een koorconcert bestaat meestal uit 16 stukken. Of 18 of 20. Dus dat was ergens in de paparazzen was dat omgekeerd. Dus ik stond voor het koor en ik maakte zo'n hele subtiele beweging. Met heel veel aandacht en tederheid. En toen zette dat koor keihard in. Omdat zij dachten van ja, geen idee. Maar wij zingen nu dit stuk met z'n allen. En toen schrok ik me dus helemaal een hoed. Dat leek dus heel grappig. Zo'n dirigent die zich echt kapot gelegd. Dat was heel grappig. Nou ja, dan draai je om naar de zaal en zeg je, ja, sorry, we hebben even een bedrijfsongeval. We beginnen even opnieuw. Weet je, maar weet je, als dat soort dingen misgaan, dat vindt het publiek vindt het alleen maar leuk. Weet je, dat is nooit. Je denkt zelf, oh, wat erg. Maar ja, weet ik wel. Dat gaat gebeurt er weer eens wat, hè? Ja, dat gaat er wel eens wat mis. Ja. Ja. Lieve Micha. Het was een ontzettend waar genoegen om samen met jou te mogen werken de afgelopen maanden. Om samen over kunst te discussiëren, elkaar te enthousiasmeren, maar ook te bekritiseren. En ik weet nog even niet hoe we het volgend jaar zonder jou gaan doen als voorzitter. Uit jouw juryrapporten spreekt een onuitputtelijke liefde voor kunst en kunstenaars. Iets wat ik enorm kan waarderen. En in de meest prachtige taal weet je de essentie van iemands praktijk te vatten en tegelijkertijd de hemel in te prijzen. Wat ook hele grappige situaties opleverde wanneer andere juryleden jouw complexe zinnen moesten voordragen. Ik ga onze gesprekken missen. Het gaat je goed. Weet je wie het is? Ja, Manique. Ja. Manique Hendricks van het Frans Hals Museum. Die was een van mijn mede juryleden bij de Amsterdam Prijs. In een jury zitten, dat is ook een apart iets, hè? Dat is ook eigenlijk een kunst op zich. Goed jurylid zijn. Ja. Ja, ik doe een aantal besturen, omdat ik. Het is wat ik net zei, het is mooi om betaald je eigen nieuwsgierigheid achterna te gaan. En met het gevaar dat dit heel nuffig klinkt of heel verwend. Maar ik maak heel veel uren en ik werk heel erg hard. Maar ik vind het ook mooi om iets voor de samenleving te doen, in de zin van dat ik mijn. Mijn ervaringen gewoon geef aan andere projecten. En zorg dat die lukken of zorg dat jonge mensen een kans krijgen. Dat is gewoon een deel van de verantwoordelijkheid die je, vind ik, moet dragen als je zelf wat verder in het leven bent. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. En je kwam hier al binnen en je zei, bent vergeten, maar je gaat het nog wel hier naartoe brengen. Tuurlijk. En het, wat is het? Omschrijf het. Ik dacht eigenlijk dat wij samen zouden doen alsof het hier was. En dat we. Dat, oh, dat de verbeelding. Het, dat ik oh, ja. het stiekem naar de redactie oh, ging ja. sturen morgen. Oh, maar... wat heb je voor moois ja, meegenomen, nee, ik zat even uit de Micha? Pakken, zo. Ja, inderdaad. Nou, het is groter dan ik dacht. Ja. Nee, het is een hardboard plankje. Zo groot als twee ansichtkaarten ongeveer. Dat is beschilderd. En er staan een aantal vogeltjes op, kleurig beschilderd. En het grappige is, ik heb het uit de nalatenschap van mijn moeder. Mijn moeder hield erg veel van vogels. Ze had ook allemaal vogelschilderijen en prentjes. En door het hele huis waren er parkieten en weet ik veel wat allemaal, papegaai. En die had ook dit schilderijtje. En het stomme is, het is eigenlijk te goed om weg te gooien. Maar het is ook weer te slecht om te houden. Dus dit dingetje staat ook een beetje achter een karaf, half verstopt. En ja, dan denk ik van ja. Zonde. Eigenlijk kijk ik er nooit naar. Terwijl het eigenlijk ook best wel een tof dingetje is. Als je als amateur dit schildert, dan zeg je echt, jeetje, knap, mooi. Want ze zijn echt levendig en leuke vogeltjes, vrolijk. Maar als je zegt van ja, ik moet mijn geld verdienen met schilderen, dan zou je zeggen, nou, misschien moet je toch ook nog een baantje ernaast nemen. Misschien moet je ook naar de politieacademie om te kijken of je daar ook nog wat centen kan verdienen. Weet je, snap? Dus hij zit er net tussenin. En dat vond ik zo geestig. Dat ik vond ook een heel geestige vraag. Dat ik iets met. Ik dacht, kom op. Zo, dan gaat hij hier. Dan gaat hij de wereld door. Misschien eindigt hij in een prullenbak. Of misschien eindigt hij bij iemand die er iets in zit. Ja, wat ik niet zie. Ja. Nou ja, dat is mooi. Dankjewel. En jij mag ook iets kiezen. Oh. Ja. Ik heb keuze uit twee. Dit is het boek van Geert Dales, 10 zetels, hoe 50 plus een onderging. En dit is van Klaas Dijkhoff, Everything Now, is hij meegenomen. Maar het is niet dat hij zelf DJ is geworden? Nee, maar dit was zijn wankelplaat. DJ Klaas. DJ Klaas, dit was zijn wankelplaat. Omdat het hem deed denken aan een moment dat hij vader werd. En opeens dacht van ja, eigenlijk heb ik nu alles wat ik wilde hebben. En dat maakt me ook heel kwetsbaar. Ja, nou, die plaat meteen, die plaat. Ja, dat dacht ik al. En we eindigen met de liefde. Elvis Presley en Surrender. Nou, ik ben een enorme Elvis-fan, sowieso. Dat is altijd wat even gezegd moet worden. En wat geweldig is van Elvis... Elvis kon eigenlijk alle genres. En er zijn bijna geen artiesten die dat kunnen. Hij kan rock, country, folk, gospel, crooning. Hij kon eigenlijk alles. En wat je in dit nummer heel mooi hoort... is sowieso een van mijn favoriete Elvis-nummers... maar dat hij... dat eigenlijk veel Elvissen erin zitten. Dus een hele zoete, hele lieflijke... die we kennen van nummers als Wooden Heart of zo. Maar ook een hele stoere en een soort van viriele... bijna een soort opera-zanger zoals het nummer eindigt. En ook een beetje rock Elvis. Is ook een beetje... En er zit in het midden een soort stilte in... waarin je zijn timing heel goed hoort. En Elvis is de koning van de absolute koning van de timing. Omdat hij altijd op het allerlaatste moment komt. En dat zit ook in het nummer. Dus dit nummer is eigenlijk een soort catalogus van wat Elvis kan. Mooi, dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Micha Hamel. Met plezier. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Micha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist en laat me weten wat je van het gesprek vond. Vind ik altijd leuk. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MichaBlok. When we kiss my heart on fire. A strange desire, and I know it's time I kiss you, that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. NPO Radio 1.